Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 18 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Pamiętam pod koniec ubiegłego tygodnia pan Jacek proponował panu synoptykowi inną wersję prognozy niż tę, którą przygotowywał, bo i wietrznie, i pochmurno, i deszczowo, i brzmiało to mniej więcej tak. Panie synoptyku, ognia. No i zdaje się, że w połowie tygodnia pan synoptyk się posłuchał i ma dla nas, no w tym sensie, dobre informacje. 5 po 5, sprawdźmy, cóż tam w prognozie. Polska w zasięgu rozległego wyżu znad Niemiec w napływającym z północnego zachodu chłodnym powietrzu polarnym morskim. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a więc uważajmy na drogach. Dobra informacja taka, że te mgły będą szybko zanikać. Na dziś pogodnie. Ba, nie bójmy się tego słowa. Słonecznie, prawie w całym kraju. Na wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać, głównie na północnym wschodzie. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby, umiarkowany, choć w województwach wschodnich oraz nad morzem porywisty. W górach, w Beskidach w porywach do 60, w Tatrach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura rośnie, bo w dzień ma być od 15 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem 17, 18-19 w większości regionów, w tym w centrum kraju, 20 stopni na zachodzie, a po morze zachodnie wybija się tam dziś najcieplej, tam dziś oczko. Oczko się odlepiło temu, nie, my mrugamy życzliwie do wszystkich krótkofalowców, Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, ale nie tylko, w kalendarzu dziś też Światowy Dzień Krótkofalowca. No myślę, ciekawa brać krótkofalowców. Gdyby w gronie naszej budzikowej rodziny, to bardzo serdecznie zapraszamy, by podzielić się opiniami, by być może przekazać te ważne informacje, jak wygląda poranek takiego zapalonego krótkofalowca. Może gdzieś z przeszłości, może gdzieś wśród przyjaciół, najbliższych, rodziny. Zapraszam serdecznie. Budzik, @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Światowy Dzień Krótkofalowca. No a ponadto dziś imieniny Alicji, Apoloniusza, Bogusława i Flawiusza. Proszę przyjąć także te imieninowe najlepsze życzenia. Słońce obudzi się już za niecałe pół godziny. Zajdzie po 19.30, dzień potrwa ponad 14 godzin. Środa, 18 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Mietek anielskim zachwycony dziełem czuje, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Pierwsze sygnały od państwa, niektórzy o tym, że na słuchu, nie tylko przy radiu, także przy radiu i krótkiej fali. No i te fantastyczne łączności dalekiego zasięgu. Między innymi pan Remek z Żyrardowa, pan Rafał z okolic Łodzi i pan Jacek z okolic Krakowa. No tak najogólniej panów przedstawię. Z tymi pozdrowieniami 7-3 dla wszystkich krótkofalowców CQ Delta X-Ray. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy. No tak jakoś przypominamy sobie także i te chwile być może gdzieś w młodzieńczych latach, tak właśnie z takim zacięciem krótkofalarskim, a później te pasje rozwijają się i przenoszą na różne inne dziedziny. Bardzo pięknie dziękujemy za sygnały właśnie w tej sprawie. Zapowiadamy nie tylko ten dzień, zapowiadamy także to, co dziś przed nami z kraju, z zagranicy. Ten najważniejszy chyba dzień, wydarzenie, które rozpoczyna ten trzydniowy maraton egzaminów gimnazjalnych. Prawie 350 tysięcy trzecioklasistów rozpocznie dziś swoje zmagania właśnie na poziomie egzaminów gimnazjalnych. Pierwszego dnia dziś będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna, jutro matematyczno-przyrodnicza, w piątek z języków obcych. Uczniowie zmierzą się dziś z zadaniami z języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. To przedostatnia tura egzaminu gimnazjalnego po tym, jak weszła w życie reforma edukacji. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że nic w egzaminie w związku z tym nie zmienia się w porównaniu z latami ubiegłymi. Główny Urząd Statystyczny opublikuje o 10:00 informacje o sytuacji na rynku pracy. Dowiemy się, o ile w marcu wzrosły zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Eksperci mówią, że mniejsza liczba dni roboczych w marcu może nieco obniżyć ten wskaźnik. Minister zdrowia weźmie udział dziś też o 10:00 w inaugurującym ogólnonarodową debatę o kierunkach zmian w ochronie zdrowia. Rozpoczynają się szkolenia dla urzędników z konstytucji biznesu. To pakiet ustaw wprowadzających ułatwienia dla przedsiębiorców. Pozwolą one m.in. zaoszczędzić na składkach ZUS czy zawiesić działanie firmy na dłużej niż 2 lata. Przyjęto też zasadę, że jeśli coś nie jest zabronione prawem, jest dozwolone. Większość zmian w ramach konstytucji biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia. Dziś w Warszawie park przy ulicy Jazdów otrzyma imię Tadeusza Mazowieckiego. To w południe. Ponad 350 najwybitniejszych polskich ekspertów z różnych dziedzin dermatologii, wenerologii przyjedzie dziś do Kielc na 12. sympozjum naukowo-szkoleniowe Polskiej Akademii Dermatologii. Te wydarzenia w Kielcach potrwają do 20 kwietnia. Z kolei dziś do księgarni trafi dwutomowa biografia Zbigniewa Herberta, pióra Andrzeja Franaszaka. A w Zamościu odbędzie się uroczysta gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Zostaną na niej ogłoszone wyniki konkursu Zabytek Zadbany 2018. Składamy najlepsze życzenia koleżankom, kolegom z radiowej jedynki, bo ona to kończy dziś 92 lata. O 17 to było. 18 kwietnia 1926 roku. Wówczas to rozpoczęła regularną emisję programów. Radiowa jedynka, w eter popłynęły słowa spikerki Janiny Sztompkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Wcześniej, przypomnijmy, 1 lutego 1925 roku został wyemitowany pierwszy próbny program ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. I tę datę uznaje się za początek polskiej radiofonii. No i też poniekąd przecież przypominamy sobie te działania, być może amatorskie, być może gdzieś domorosłe, dotyczące krótkofalarstwa w dniu, w Światowym Dniu Krótkofalowca właśnie. 14 minut po godzinie 5. No jakoś tak jeszcze nie może wykaraskać się, jakoś tak jeszcze za mało głosów, by wyjść z tego zestawu, no może nie specjalnie zaklętego, ale by zjawić się w tym zestawieniu podstawowym. Nie dość, że szczęśliwa trzynastka, nie dość, że poczekalnia, to może wreszcie ten zestaw podstawowy. No niby 26 miejsce, nie jest źle, ale spadek z 24 mogłoby być lepiej. Moim zdaniem fantastyczna wersja starego przeboju już pełnoletniego kilkukrotnie. Państwo zadeklarowali, że będą głos. No to tak sobie biorę do serca w imieniu Piotra i Marka. Polecam kolejne 1890 notowanie listy przebojów trójki. Artysta genialny, artysta noblista w nowej, odświeżonej wersji. Niektórzy mówią, że fantastyczny podwójnie. No co tu dużo mówić. Gramy. Bob Dylan. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Bob Dylan z listy przebojów trójki. No, przyznam szczerze, mogłoby być zdecydowanie wyżej. No, ale nie narzekajmy. Nie jest źle. Nie jest źle. Zaglądamy do prasy. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, to informacje z naszej zachodniej granicy. Indeks nastrojów wśród niemieckich finansów spadł w kwietniu do najniższego poziomu od apogeum ostatniej odsłony kryzysu strefy euro. No i rynkowy konsens zakładał spadek wskaźnika tylko jeden punkt. Była to także najsilniejsza miesięczna obniżka tamtejszych indeksów. Oznacza to, że niemieccy analitycy i zarządzający funduszami oceniają perspektywy dla tamtejszej gospodarki najgorzej od apogeum poprzedniej odsłony kryzysu w strefie euro. Nastroje w Niemczech o tej sprawie, o tych nastrojach, komentarze i fachowe dane także dziś w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita i wypowiedź dla tej gazety Adama Bielana. Z całą pewnością udało się nam przejąć inicjatywę, mówi wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Jak ocenia, problemem ostatnich miesięcy było to, że partia rządząca była cały czas w defensywie i mogła reagować jedynie na to, co się dzieje, a teraz to się zmieniło. Jak dodaje, trudno w polityce nie popełniać błędów. Zawsze jednak staramy się wyciągać wnioski i myślę, że ostatnie tygodnie pokazały wyraźnie, że takich błędów nie lekceważymy. Pytane, czy PiS wyciągnął wnioski z ostatnich błędów, skoro mówił o nich podczas ostatniej konwencji prezes partii. O tym dziś Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Kolejna próba reaktywacji syrenki. Kutno będzie miejscem produkcji auta nawiązującego do słynnej syreny. Pierwsze podejście konstruktorów ZMZ Kutno zakończyło się na prototypach. Teraz swoich sił w reinkarnacji samochodowej legendy próbuje nowa spółka FSO Syrena. Na początek trochę historii. Przypomina dziennik również rozmowa z prezesem zarządu FSO Syrena w Kutnie o formule swojej działalności, także o etapie dotyczącym projektów nowego samochodu. Ciekawe pytanie, ile kilometrów przejechały już prototypy. Ma być nazywana S106. No, taka bym powiedział nazwa Ja troszkę oczywiście nawiązując, ale też mylna, bo pojawia się również i Wosko. Wosko S106. Syrena zniknęła, by powrócić już jako nieco inne auto. Co ciekawe, z sześciu jedna była, trzeba już zniszczyć, o tym dziennik Gazeta Prawna. Szczegóły tejże właśnie, no na razie jednak koncepcji, ale może tym razem się uda. O tym na łamach dziennika. Trzy tematy z trzech tytułów i jak zwykle zapraszam do porannego. Zapraszamy tam właśnie więcej, szerzej oczywiście z prasy w porannej audycji. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Zapraszamy także do głosowania. Przypominamy kolejne notowanie, oczywiście za sprawą Państwa głosów, tylko i wyłącznie tak może się pojawić. Najłatwiej oddawać głosy ze stron internetowych Trójki. No było miejsce pierwsze. Tydzień temu było drugie, a w tym tygodniu, znaczy w poprzednim tygodniu na miejscu trzecim, a jak będzie w tym tygodniu, to się okaże. Kazik i kwartet Proforma z pierwszego na drugie, a ostatnio na trzecie. Kaziki, kwartet Proforma, ale jednak pudło obronione. To też się ceni. 24 minuty po piątej. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. także z historii muzyki, ale powolutku, po cichutku. W 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił prawo o miastach królewskich, na mocy którego obywatele tych miast zyskali przywilej nietykalności osobistej i majątkowej oraz delegację w Sejmie z prawem głosowania w sprawach miast, handlu i rzemiosła, a na mocy ustawy zniesiono jurydyki, dokonując administracyjnego scalenia Warszawy. Miało miejsce przyłączenie właśnie Pragi do Warszawy. 1791 rok. 164 lata temu zmarł Józef Elsner, kompozytor, pedagog, teoretyk muzyki, organizator instytucji muzycznych i szkolnictwa muzycznego w Warszawie, założyciel Konserwatorium Warszawskiego, przekształconego w Szkołę Główną Muzyki, był nauczycielem Fryderyka Chopina. 91 lat temu urodził się Tadeusz Mazowiecki, dziennikarz, polityk, działacz społeczny, współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej, premier pierwszego demokratycznie wybranego rządu. Pierwotnie związany z Unią Demokratyczną, później Unią Wolności, także Partią Demokratyczną. Od 2010 roku był doradcą prezydenta do spraw polityki krajowej i międzynarodowej. Zmarł w roku 2013. 67 lat temu Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały w Paryżu traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ten dekret wszedł w życie 23 lipca 1952 roku. W 1955 zmarł Albert Einstein, genialny fizyk, twórca teorii względności, jeden z twórców teorii kwantów i fizyki statystycznej. W 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego, a także prace teoretyczne w dziedzinie fizyki. W 1933 roku opuścił Niemcy, osiadł w Stanach Zjednoczonych. Zmarł właśnie 18 kwietnia 1955 roku. 26 lat temu zmarł Tadeusz Pawłowski, tatarnik, alpinista, uczestnik polskiej wyprawy do Ruwenzori w Afryce. Przypomnijmy, że był jednym z twórców nowoczesnego ratownictwa. Kierował tatrzańskim ochotniczym pogotowiem ratunkowym, później także GOPR-em. 16 lat temu zmarł Thor Heyerdahl, norweski badacz i podróżnik, który zasłynął przepłynięciem Pacyfiku na tratwie, a dzięki w 1947 roku, dzięki trwającej 101 dni podróży z Ameryki Południowej do Polinezji na tratwie z drzewa balsa, udowodnił, że możliwe były migracje z Ameryki Południowej do Polinezji. Jest autorem kilkunastu książek podróżniczych, zdobywcą Oscara w 1951 roku za dokumentalny film o Kon-Tiki. 16. rocznicę śmierci wspominamy norweskiego badacza i podróżnika Thora Heyerdahla. A w muzycznym trójkowym kalendarium, rzecz jasna, pamiętamy o urodzinach. Pamiętamy, że Shelley Holliman, brytyjska wokalistka, kompozytorka, związana z zespołem Wham, wspólnie z koleżanką Pepsi DeMarco, tworzyła także taki damski, piękny, pięknie brzmiący dodatek do grupy Wham. No i w muzycznym trójkowym kalendarium, myślę, to przebojowe nagranie, idealnie pasujące do Budzika, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sparked into a flame, yeah, yeah. My beat. Wham w muzycznym kalendarzu dziś, a łezka wokół się kręci, to urodzinowo rzecz jasna z najlepszymi życzeniami, ale łezka się kręci na wspomnienie jednego z pierwszych wydań Budzika. Wtedy muzykę układał Niedźwiedź i właśnie to nagranie trafiło się jako jedno z pierwszych i wówczas to, tak jak dziś też audycję realizowała pani Ewa Wichrowska. Ech, łezka się wokół kręci, prawie pełnoletnie to było temu, ale kto to jeszcze pamięta? Pamięta pan Tomek między innymi Syrenkę, no nie wypominając S106, dlaczego nie R102 na przykład, R jak rudy ma się rozumieć, ruda syrena. No może właśnie, żeby nie była ruda, a żeby nie oblatywało to rdzą. Może takie zaklinanie rzeczywistości, ale teraz to gdzie tam, wszystko z plastiku. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę, teraz po 5.30 prognoza pogody. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na szczęście będą to mgły szybko zanikające, ale szybciusieńko reagujemy. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Ma być pogodnie, słonecznie w ciągu dnia. Na wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Najwięcej opadów, przelotne burze na krańcach północno-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, choć na wschodzie, nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnienie spada, temperatura rośnie. I ruść będzie dziś, bo właśnie wschodzi słońce. W dzień ma być od 15 stopni na Suwalszczyźnie, 17 nad morzem, 18-19 w większości regionów, w tym w centrum kraju, 20 stopni na zachodzie, a najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim, tam oczko. No i możemy powiedzieć, że już dziś mamy dzień, gramy fantastycznie na rozpoczęcie nowego dnia. Kolejny utwór z historii, rewelacyjnej historii grupy The Doors. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Thank you. urodzinowo w muzycznym kalendarzu z Doorsami. Niewątpliwie związany Paul Rothschild, producent muzyczny, najbardziej znany jako właśnie producent wszystkich albumów grupy The Doors. Tych z Jimem Morrisonem, prócz ostatniego Lay Woman, kiedy to zrezygnował z produkcji po konflikcie z grupą co do kierunków muzyki. Zmarł, no, należałoby o nim chyba też powiedzieć, jako artysta. Zmarł w 1995 roku. Urodził się w 1935. Korespondencja od państwa, od pani Aleksandry, która to po raz pierwszy napisała, ale od lat słucha w drodze do pracy. No a teraz pod kołderką, bo czeka z mężem na syna. I tak do sierpnia w zaleceniach lekarskich leżeć z trójką, we trójkę leżeć i odpoczywać. No to gorąco pozdrawiamy nie tylko państwa trójkę, ale także tego lekarza, który to przepisał, bądź nie, no w każdym razie zalecił. Leżeć z trójką. Pani Ola z Miedzechowa jest z nami. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Tak jest, proszę nie żałować, proszę nie żałować. Witamy kolejną osobę w budziku, która to korespondencyjnie jest z nami ciałem i duchem obecna, zazwyczaj jak słyszeliśmy, w drodze do pracy. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. Za 23 minuty szósta, kolejna data w muzycznym kalendarzu i kolejne urodziny, też będą oklaski. Panie, panowie, 71 lat kończy pan Jerzy Sztur z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Kapela, grasz! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Lubię piosenki, różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady, bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek wierzy w siebie, to cała reszta to betka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki. Będą dawać mi kwiaty, będę teraz bogaty. Bo ja się wcale nie chwalę, ja niestety mam talent. Jak głos wydaje z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny brygady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery, Mecyję po polu zaśpiewam. Teraz będzie punktacja jury. Od prawego 9, trzeci juror 3 i nazwisko tego jurora poproszę. Na 71 urodziny pan Jerzy Sztur z najlepszymi życzeniami. Za 19.06. Sygnały od krótkofalowców. Bardzo pięknie dziękujemy i pan Michał, i pan Rafał, i pan Tomek też. Pozdrawiam gorąco mobilnie. Od czasu do czasu można usłyszeć na 27 MHz Bajo. To pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Już jest obecny, nie tylko przy ekspresie. Kolejna data w muzycznym kalendarzu i kolejne urodziny.

Dziękuję za owację w budziku. Mecy i owacje podczas przyjmowania do budzikowego grona. Sygnał od pani Ani z Gliwic, kiedy w kwietniu dużo wody, wtedy maj przynosi chłody. Uważajmy na mgłę dziś z samego rana. To z kalendarza mądrości ludowych. No a przed chwileczką w kalendarzu muzycznym Green Day, stare dobre czasy. A 3 lata temu zespół dołączył do Rock and Roll Hall of Fame. Ceremonia odbyła się w Public Hall w Cleveland w stanie Ohio. Teraz za 12:06 przenosimy się do Nashville w stanie Tennessee. Korneliusz Pacuda i country w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Historia nagrań kariery zespołu Dixie Chicks, złożonego z 3 pięknych dziewcząt, jest bardzo dramatyczna. Zaraz Państwu opowiem, o co chodzi. Nie chodzi tutaj o żadne dramaty rodzinne, chodzi tutaj o politykę. Tak to jest, jak artystki próbują wyrażać swoją opinię prywatną podczas koncertu, czyli publicznie. Dixie Chicks to Marty McGuire, skrzypce mandolina, Emily Robison, banjo dobro i Natalie Maines, główna wokalistka, która także podgrywa sobie od czasu do czasu na gitarze akustycznej. One odnosiły ogromne sukcesy, bo połączyły troszeczkę country, bluesa, rock'n'rolla, trochę teksaskiej muzyki w tak zwaną Amerykanę. I otóż podczas tournée po Europie w 2003 roku, na kilka dni przed atakiem Stanów Zjednoczonych na Irak, Natalie Maines powiedziała: nie chcemy tej wojny. My się wstydzimy nawet tego, że pochodzimy z tego samego stanu, co prezydent Stanów Zjednoczonych. Chodziło o George'a W. Busha i oczywiście o Teksas. W Europie zostało to przyjęte ze zrozumieniem, natomiast w Stanach Zjednoczonych wytwórnie płytowe, no ich wytwórnia oczywiście była zainteresowana tym, żeby nagrywać dalej i nie zrywać kontraktu, ale może raczej korporacje medialne, zwłaszcza radiowe i telewizyjne, zastosowały bojkot. W niektórych miejscowościach nawet buldożery niszczyły płyty Dixie Chicks, bo naród, szeroki naród, amerykańscy patrioci uznali, że jest to po prostu obraza dla Ameryki. My musimy wrogom pokazać, jacy jesteśmy. Nawet podobno zaczęto ich nazywać Saddam's Angels, czyli aniołki Saddama. Trudna sytuacja. Może niech osłodzi nam piosenka Darrella Scotta, ten dramat. To jest piosenka z płyty Home. Mamy money, ale nie mamy cash'a. Tak pisze Darrell Scott o stanie muzyki country, która skomercjalizowana staje się muzyką bez duszy. No to jest po prostu to, czego znieść prawdziwi kantrowcy nie mogą. Dixie Chicks. Looking out on a vacant field, used to be filled with no soul. Now they sound tired, but they don't sound haggard. They got money, but they don't have cash. They got Junior, but they don't have pain. I think the rest is a long time gone. No, I ain't hit the roof since I don't know when. Long time gone, and it ain't coming back. I said long time gone. No, I ain't hooked on porn since I don't know when. Long time gone, and it ain't coming back again. I said long time, long time gone. Oh, it's been a long time. Long time, long time, long time gone. Oh, it's been a long time gone. Long time, long time, long time gone, yeah. Korneliusz Pacuda i Country w Budziku jutro o zwykłej porze. Wiedziałem, że pan Korneliusz ma zasługi, ale że aż takie. Pan Paweł podpowiada, że to kolejna piosenka czepialska dziś. Nie wiem, co za wykonawca, nie pamiętam tytułów, ale sobie nucę i złapałem się, że to właśnie codzienne Country w Budziku. Przekażę redaktorowi, bardzo pięknie dziękuję. A jeśli to coś, czego jeszcze wcześniej pan nie słyszał, panie Pawle, to zdaje się, że nazywa się to kompozytor. Za 5:05, jak zwykle przed 6:00 jeszcze sięgamy po płytę tygodnia. 100 lat, panie Staśku, warszawskie kombo taneczne. Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Dyrektor w gabinecie kolację smaczną cha. Wesoły jest, bo przed się waleczną armię ma. A gdy robociarz marnie w okopach będzie gnił, on grubą forsę zgarnie i brzuch mu będzie tył. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Na placu Piłsudskiego drębacze w trąby dmą. Tam wódz państwa polskiego przegląda armię swą. A gdy ktoś kwiatki głupie na grobie złoży twym, to ty nieznany trupie zaśpiewasz razem z nim. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Po śmierci ci wykopią wygodny wspólny grób. Wesoło jest tam chłopie, co krok to inny trup. A gdy cię uczuć fala, w miłosny popchnie szał, to siostrą ze szpitala zabitą będzie spał. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Płyta tygodnia w Trójce. W tym tygodniu 100 lat panie Staśku i warszawskie kombo taneczne. Ponownie z płytą i płytę dla państwa po godzinie 10 w audycji do południa. Polecamy i zapraszamy. A za 6:02 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. A my pięknie dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego dnia. I słowo się rzekło na koniec piosenka czepialska. A co? Aligato. Thank you. you. Why not always be the ocean where unravel, be my only, be the water, and I'm waiting. You're my river running high, run deep. Follow you. I follow.